یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم. ما خادم حقیم به دستور محمد، امید به جز درگه غفار ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم. ما غیرت و پیروزی و امید به عقبا، در کل جهان جز در جبار ندیدیم. ما پیرو به قرآنیم و دستور محمد، در هر دو جهان بهتر از این کار ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم. ما شمس ضحا نور هدا لؤلؤ مرجان، جز جسم نبی در ام آثار ندیدیم. ما دین و یقین را همه با حب محمد، اکمال یقین را به جز اصحاب ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار. ما صدق و صفا و دل پاکی چو ابوبکر، در کل بشر ثانی فی الغار ندیدیم. ما عدل عمر شاه مسلمان و مظفر، تاریخ بخواندیم و دگر بار ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم یار جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم. ما شرم و حیا و عمل عثمان عفان، در عصر و زمان و ام آثار ندیدیم. ما علم و عمل شیر خدا فاتح خیبر، مانند علی ذاکر و غمخوار ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار. ما مدح و ثنای همه اصحاب نماییم، مخصوص که آن حمزه و اما ندیدیم. ممدوح جهان استم اولاد محمد، مانند حسین و حسن ابطال ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم. مادر به مسلمان بود از واج محمد، چون عایشه با علم در اخبار ندیدیم. محبوب نبی خیر نسا فاطمه زهرا، چون او به وفا در ام اطهار ندیدیم. ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، ما یار ندیدیم و دم یار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار ندیدیم، جز خالق جبار مددگار.